Rutger Hemmer. Goedenavond. Kaartenhuis, Gatenkaas, Duiventil. De chaos in Den Haag houdt aan. Mona Keijzer is voorgedragen voor ontslag met onmiddellijke ingang. Reden, de invoering van de coronapas, ziet zij niet zitten. En daar houdt ze niet voor zich, maar dat spreekt ze uit. Wat betekent dit voor Mona Keijzer? Wat betekent dit voor het CDA? Wat betekent dit voor de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van het landsbestuur? En voor de toch al broze verhouding tussen burger en politiek? Veel vragen, straks hopelijk ook veel antwoorden in WNL Opiniemakers. Nu eerst het NOS-journaal van 6 uur. Hier is Levi van Eck. Vanwege haar uitspraken over het coronatoegangsbewijs is demissionair staatssecretaris Keijzer per direct ontslagen. In de Telegraaf uitte ze kritiek op de coronapas die vanaf vandaag getoond moet worden op verschillende plekken. Daarmee ging ze in tegen het kabinetsbeleid. Vanmiddag heeft premier Rutte na een gesprek met de vicepremiers en de minister van Economische Zaken besloten om Keijzer te ontslaan. Politiek verslaggever Wilco Boom is nu duidelijk waarom Mona Keijzer is ontslagen en ze niet zelf is opgestapt. Ja, dat komt doordat Keijzer zelf weigerde op te stappen naar haar geruchtmakende interview in de krant. Volgens verschillende bronnen in Den Haag hebben zowel premier Rutte als CDA-leider Hoekstra haar gisteravond al, toen intern bekend was dat dit eraan zat te komen, de gelegenheid geboden om de eer aan zichzelf te houden en dus zelf haar functie neer te leggen. Maar dat weigerde Keijzer. Zij vond dat doorgaan te verdedigen was. Ja, en vandaar dat Rutte dus naar dit paardenmiddel heeft gegrepen. Het is een paardenmiddel, want het komt echt hoogst zelden voor dat een bewindspersoon ontslagen wordt in plaats van zelf ontslag neemt. En de laatste keer dat dit gebeurd is, is echt al vele tientallen jaren geleden. En hoe wordt er in Den Haag gereageerd op dit ontslag? Ja, op verschillende manieren natuurlijk. Wopke Hoekstra, de leider van het CDA, die heeft getwitterd dat hij de gang van zaken betreurt en dat hij haar bedankt voor haar grote inspanningen voor het MKB. Maar ja, dat moeten we niet al te ernstig nemen, denk ik, want hij was een van de mensen die woedend op haar was. Nou, burgemeester Bruls van Nijmegen, de voorzitter van het Veiligheidsberaad, die reageerde net. Hij noemde het ernstig voor Keijzer, maar haar uitspraken waren volgens hem nog ernstiger. En een humoristische reactie komt er van Henk Nijboer van de PvdA. Hij twittert met hoofdletters stabiliteit. En dat is een verwijzing naar de uitspraken van CDA-leider Hoekstra dat hij niet met PvdA en GroenLinks in één kabinet wilde, omdat dit instabiel zou zijn. Ja. En wat kan Keijzer nu gaan doen? Gewoon weer de Kamer in? Ja, dat kan ze zeker, want Mona Keijzer is gekozen als Kamerlid. Ze had ook 18.000 voorkeurstemmen. Dat waren er wel veel minder dan de vorige keer overigens, maar nog steeds 18.000. Maar als ze de Kamer ingaat, dat roept wel een aantal vragen op. In de eerste plaats, wil ze dat zelf wel? En wil ze dan bij de CDA-fractie? Want ja, ze keerde zich dus in dat interview tegen het beleid van CDA-bewindslieden. De vraag is ook of de CDA-fractie haar nog wel wil, of die haar in haar gelederen wil opnemen. Ze kan ook alleen doorgaan, ze kan bij een andere fractie zich aansluiten. Maar dat is dus op dit moment allemaal onduidelijk. Maar ze kan in elk geval terug in de Tweede Kamer. Politiek verslaggever Wilco Boom, dankjewel voor je uitleg. En de uitspraken over de coronapas van oud-staatssecretaris Keijzer maken het voor de handhavers niet makkelijker op, zegt de voorzitter van de Nederlandse BOA-bond. Het draagvlak is al broos en we voelen dit wel een beetje als een lont in een kruidvat. Het doet de discussie oplaaien, het geeft mensen, voelen zich in een gelijk gesterkt. En dat betekent meer discussie op straat. Vandaag was ook de eerste dag dat er geen 1,5 meter regel meer in Nederland geldt. Bij sportclubs vonden de leden de versoepelingen vooral fijn. Mensen kunnen weer over de trein lopen zonder dat ze heel omzichtig om zich heen hoeven te kijken. Dus het is drukker. Er is gewoon meer reuring en vooral ontspanning. Dat is super fijn om te zien. In meerdere steden in het land gingen mensen vandaag de straat op om te protesteren tegen de invoering van het coronatoegangsbewijs. Een man van 27 uit Heerlen is opgepakt voor het bedreigen van demissionair minister De Jonge. Hij zou te zien zijn in een video waarin hij zingt dat de minister dood moet en moet branden. Eerder werd de man al veroordeeld voor het bedreigen van Kamerlid Omtzigt. De Taliban hebben in de Afghaanse stad Herat 4 lijken van Afghaanse mannen opgehangen en tentoongesteld aan het publiek. Ze zouden betrokken zijn geweest bij een ontvoering. Volgens de Taliban moet het tonen van de lichamen een afschrikwekkend effect hebben. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 1625 nieuwe positieve tests gemeld. Dat zijn er 80 minder dan gisteren. Er liggen nu 470 besmette mensen in het ziekenhuis, van wie 173 op de intensive care. Het NOS-journaal. Voor het eerst in 5 jaar geen Nederlandse wereldkampioenen op de weg. Marianne Vos werd in Leuven in de sprint verslagen door de Italiaanse Elisa Balsamo. Vos werd al 3 keer wereldkampioen, maar neemt dus geen 4de gouden medaille mee naar huis. Na afloop baalde ze. Ja, ja, als je dichtbij bent, dan is het natuurlijk wel even balen. Ja, ik had het graag gedaan, maar Balsamo, denk ik, ontzettend sterk, goed gebracht. En ik zat in het wiel. Maar op het moment dat zij aanging, kon ik het eigenlijk niet opvangen met meer snelheid. En, ja, dat, dan zijn het pijnlijke meters, maar ik voelde dat ik er niet meer langs zou kunnen komen. Wat miste je nou net op het einde? Ja, misschien net een beetje punch, maar je merkt ook als je naar de sprint kijkt dat er niet heel veel sprinters meer zitten met veel punch. Dus het is toch een slopende koers geweest. Ja, voor de rest, het team, als je de meiden allemaal hoort, ze hebben het allemaal over dat het eigenlijk een beetje loszand was vandaag. Hè? Dat iedereen een beetje voor zich reed. Heb jij dat ook zo ervaren? Nee, dat heb ik eigenlijk niet zo ervaren. Ik denk wel, ja, we wilden gewoon alert zijn en niet echt veel laten rijden, niks laten gaan. Dan zie je wel continu dat er oranje van voren zit, dat er wordt aangevallen, dat er wordt meegesprongen. En dat is inderdaad 1-voor-1, maar dat was eigenlijk ook wel in de voorbespreking doorgenomen. Ik denk niet dat per se als los zand bestempeld moet worden. Marianne Vos in gesprek met verslaggever Han Kok. Dan naar voetbal, Willem II tegen PSV, Ragnar Niemeijer. Spannend is het. Een kwartier voor tijd. 1-1 is het in Tilburg. Hoekschop van PSV, maar de bal geplukt door Wellenreuter. Geen probleem. Maar de grootste kans in de tweede helft was in minuut 58. Dat is al eventjes geleden. Ook een hoekschop toen van Ginkel. Op dat moment de aanvoerder, inmiddels vervangen door Davy Prupper. Hij kopte in op de voet van de keeper. Die stond op de lijn en Wellenreuter nog met een handje miraculeus gekeerd. Die inzet van Ginkel. En het is dus 1-1. Ik denk dat Willem II dat nauwelijks in de buurt komt van het doel van Joël Drommel hier het meest gelukkig mee zal zijn. PSV wil natuurlijk meer. PSV dat nu even achteruit moet. Nunnely, dat is een goed schot. En een flater van de keeper. En hij zit erin ook. Het is 2-1 voor Willem II. En Joël Drommel, die gaat hier gruwelijk de fout in. Dat overkwam hem ook al op bezoek bij Go Ahead Eagles. Toen bleef het zonder gevolgen midweeks na een late goal van PSV. Maar dit gaat mis voor PSV op het moment dat er wordt uitgehaald van afstand. En Joël Drommel opnieuw geen antwoord heeft op een inzet van de tegenstander. 2-1 voor Willem II. Sangaré verdedigt uit, laat zich de bal afpakken. Hij leek de ontbrekende schakel te zijn, de verdedigende middenvelder. Want PSV speelde een goede eerste helft. En dan met links uitgehaald vanaf de rand van het strafschopgebied door Shane Nunnely. De keeper op de lijn, ja, die lijkt hem te hebben. Maar Drommel laat hem glippen. En zo leidt Willem II echt tegen de verhouding in. Door zo is het ook wel met 2-1 tegen PSV. Ragnar Niemeijer, dankjewel. Het weer dan. Vanavond en vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen veel zon en 22 tot 24 graden. In de avond kan in het binnenland een regen- of onweersbui overtrekken. Hoe is de situatie op de weg, Bianca Damink? Er staan nog een paar files. Op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam heb je 20 minuten oponthoud tussen Zaanstad Koog en Zaanstad Zuid. Na een ongeluk met 3 auto's is er maar 1 rijstrook open. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum staat het vast tussen Nieuwegein en Noorderloos. De vertraging is 30 minuten. Dat heeft te maken met de wegafsluiting van de A2. Die is dit weekend dicht vanuit Utrecht naar Den Bosch. Omarm je gevoel voor avontuur. Ontdek deze winter het buitenaards mooie Noord-IJsland. Bezoek bevroren watervallen. Bewonder het Noorderlicht. Verken vulkanische landschappen op een sneeuwscooter. Ontdek Noord-IJsland met Voigt Travel. Noordijsland.nl. Jouw project kent geen grenzen. Ons assortiment dus ook niet. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project. Ontdek het buitenaards mooie Noord-IJsland met Voigt Travel. Ga naar noordijsland.nl. Boer zijn is ook zorgdragen voor een gezond ecosysteem. En als je die landbouw ook weet aan te passen op de manier dat hij de bodem weer gezond maakt, nou, dan zijn we een heel eind op dreef. Terwijl de biodiversiteit achteruit holt en we in een ecologische crisis zitten, zijn er genoeg ideeën die wel werken. Morgen 10:10, NPO 2, VPRO Tegenlicht. Dit zijn de vertrekvogels. Ze zijn gevlogen naar een aangenamer beleggingsklimaat. Daar waar beleggen niet ten koste gaat van de natuur, maar juist aan bijdraagt. En dat legt ze geen windeieren. Zie jij ook rendement in een groene plek? Sluit je aan bij de Grote Trek. Ga voor meer informatie over risico's, kosten en rendementen naar asnbank.nl. In de zorg is een goed gesprek heel belangrijk. Hi. Hallo dokter. Wat is voor jou echt belangrijk? Kinderen. School. Meer lucht. En uiterlijk? Dat ik kan blijven sporten. Begin een goed gesprek en beslis samen met je dokter, verpleegkundige of therapeut welke zorg het beste bij jou past. Kijk op beginnengoedgesprek.nl. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Nu 6 jaar garantie op elke Suzuki. Welk model of kleur je ook kiest. Er is altijd een hybrid Suzuki die bij jou past. En op alle modellen dus garantie tot en met 2027. Bekijk het aanbod op suzuki.nl. Bewegen is goed, fietsen is beter. Dus kom naar de magazijn opruimweken van fietsvoordeelshop.nl. Fietsen en e-bikes uit voorraad, nu extra scherp geprijsd. Maar wees er snel bij, want op is op. Dus ga naar fietsvoordeelshop.nl. Haal alles uit je fiets. Och, je boekhouding doen. Welke ondernemer vindt dat nou leuk? Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op De magazijn opruimweken duren tot en met 3 oktober. Dus ga snel naar fietsvoordeelshop.nl. Probeer e-boekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar e-boekhouden.nl. Ster. NPO Radio 1. WNL. Opiniemakers. Met Wieger Hemmer en opiniemaker Jean Domen. Goedenavond en fijn dat u luistert naar WNL Opiniemakers. Het debat op rechts op NPO Radio 1. Iedere zaterdagavond discussie over en analyse van de kwesties van deze tijd. Gaat het vanavond ook hierover? Het doet me leid, maar het doet me werkelijk in herzen leid. Maar als we daarvoor de prijs zahlen, dat we todeszahlen van dag op dag 590 mensen hebben, dan is dat niet acceptabel aus meiner Sicht. En deshalb müssen wir dat. Aan alles komt een eind en elk eind is het begin van iets nieuws. Over het tijdperk Merkel, haar erfenis en de uitdagingen voor ons buurland gaat het zo dadelijk. En over meer met de volgende gasten. Vera Tax, Europarlementariër voor de PvdA-delegatie. Fijn dat u er bent. Onno van Veldhuizen, u bent burgemeester van Enschede. Fijn dat u er bent. En dat zeg ik ook tegen Jean Domen. U bent financieel journalist, journalist bij Financiële Dagblad. Fijn dat u er bent. Vanavond opinie maken. Even met u beginnen, de burgemeester van Enschede. Ja, nu nog wel. Ja, dat klopt. Ik zit in mijn laatste zaterdag. Ja, aan alles komt een eind. Dus ik dacht, ik ga met Merkel. Wat is het belangrijkste of het mooiste wat u bereikt hebt daar in Enschede? Ik denk dat ik Enschede een beetje van plaats heb veranderd. Niet meer aan de rand van Nederland, maar midden in Europa. En daar hoort ook een andere mentaliteit bij. Niet van Calimero. Komt er nog wat naar onze kant op. Het vingertje opsteken, altijd tekort. Maar een volwassen stad die de wereld iets te bieden heeft. Met het zelfvertrouwen wat erbij hoort. De meest Duitse stad van Nederland, hè? Ja, ja. En een partner van de meest Nederlandse stad in Duitsland, Münster. Oh, Vera Tax, daar wilt u wel wat voor zeggen? Want dat is Venlo. Ja, dat is Venlo. Maastricht is de meest Europese stad van Nederland. Nou, meneer van Veldhuizen. Nou, is leuk dat die concurrentie er is. Hè? Want vroeger was dat ondenkbaar dat mensen dat zouden willen. Ja, Enschede heeft het verzonnen en is ook de grootste. Maar ik denk dat we van concurrentie op dit punt alleen maar samen sterker worden. Dus hup Venlo. Maar je kunt zo zeggen dat u als burgemeester, zeg maar, die grens als het ware het willen uitgummen. Ja. En dat betekent dus ook dat Enschedeërs het makkelijker moet worden gemaakt om bijvoorbeeld te werken in Duitsland en Duitsers om te werken in Nederland. Gebeurt dat al veel dan? Ja, dat gebeurt veel. Wij hebben denk ik zo'n 5.000, 6.000 mensen uit Duitsland die iedere dag de grens overgaan. En van die 100% is 40% Nederlander. Dus je ziet dat het inderdaad steeds meer op gang komt. En het aardige is ook, dat wisten we niet, omdat we eigenlijk ook met statistieken, ook op Europees niveau, veel te abstract kijken en niet diep genoeg de samenleving in. Dus ik heb ook erg mijn best gedaan om statistieken te krijgen die ons deze verhalen vertellen. Oké, u bent zelf, wat statistiek betreft, voor de helft ook Duitser, hè? Ja. Dat maakt het denk ik wel makkelijker om die functie dan daar in dat grensgebied op u te nemen. Ja, zeker. Vanuit hoofd en hart. Want het is natuurlijk toch, ik zeg wel eens, ik ben er stiekem door mijn ouders een beetje voor gemaakt. Voor dat werk wat ik daar heb mogen doen. En de intrinsieke motivatie, zoals dat heet, die is natuurlijk ook heel groot. En het heeft me ook altijd enorm veel energie en plezier gegeven. Om ook daar te verbinden en zorgen dat de mensen een beetje elkaar begrijpen. Mutti Merkel, dat was haar koosnaam, hè? Zo werd ze liefkozend genoemd. Ja, uiteindelijk. Fatih van Veldhuizen, is het ook zo ver gekomen? Nou ja, burgervader lijkt er natuurlijk toch een beetje zeker, op, hè? Ja. Jean Dome, ik zei net, we hebben het hier in deze uitzending altijd over de kwesties van deze tijd. Nou, daar doemt wel een kwestie op, maar dan niet zozeer van deze tijd als wel van deze dag. Ja, de motie van afkeuring van Mona Keijzer in De Telegraaf tegen haar eigen kabinetsbeleid wordt daar nu ook noodlottig ontslag gevraagd. Zeker. En denk ik ook onvermijdelijk op het moment dat je... De regel is inderdaad dat het kabinet... Ik heb zelf lang als parlementair verslaggever in Den Haag gewerkt. Het kabinet spreekt met één mond. En er wordt wel oogje dichtgeknepen bij minder belangrijke kwesties. En dan krijgen mensen een telefoontje van een premier van dat moet je niet meer doen. Maar bij zo'n belangrijke kwestie is dat eigenlijk niet onderhandelbaar. U zegt de regel, is dat een geschreven of een ongeschreven regel? Het is staatsrechtelijk de afspraak hoe het werkt. Een kabinet kan niet functioneren op het moment dat het als een soort studentendiscussieclub gaat fungeren. Waarbij iedereen de media opzoekt met een eigen verhaal. Ja. Vergeet niet dat vanochtend Hugo de Jonge in de regionale krant in het Algemeen Dagblad die lastige maatregel, hè, die bij veel mensen ook niet populair is, de invoering van die coronapas heeft verdedigd. En vervolgens krijgt hoe politiek een mes in je rug gestoken door dat interview in de Telegraaf. Ja, want daarin keert Mona Keijzer zich tegen die coronapas. Ze zegt onder andere, wat is er toch gebeurd dat we inmiddels bang zijn geworden voor elkaar? Als je in een samenleving bent beland waar je bang voor elkaar moet zijn, tenzij je een bewijsje kunt laten zien, dan moet je echt even achter je oren krabben en je afvragen, willen we deze kant op? Ik ben staatssecretaris, maar ik ben ook een CDA'er. Mensen horen bij elkaar. Nee, kijk, en je kan inhoudelijk, denk ik, je kan een hele discussie opzetten over de vraag in hoeverre je drang moet gebruiken om mensen richting vaccinatie te bewegen. Ik kan me voorstellen, dat blijkt ook uit de peilingen, dat nogal wat mensen zich daar ongemakkelijk of ongelukkig bij voelen. Ja. Dat zegt zij ook. Alleen zij zit niet in de positie om dat te gaan zeggen nu. En daarmee, kijk, het heeft bijna de indruk, Mona Keijzer is niet gek. Die wist precies wat ze zei toen ze dat interview gaf. Het lijkt bijna een soort van, hoe schreef ik het net op, een soort zelfgekozen politieke eind van ze wist dat hier consequenties aan zouden zitten. En we begrijpen inmiddels ook, ik begrijp dat de Telegraaf dat meldt, dat de discussie is geweest van, zou ze de eer aan zichzelf houden? Of moest er inderdaad toch die pijnlijke ontslagbrief van Rutte aan te pas komen? Want die ontslagbrief, Vera Tax, vindt u logisch dat die gekomen is? Ja, dat vind ik logisch. Dus ik onvermijdelijk zelfs? Te kijken hoe snel het... Ja, wat mij betreft wel. Zoals hier ook al wordt gezegd, je spreekt met één mond. Er kunnen wel eens oogjes dichtgeknepen worden. Maar dit is een crisistijd. Dit polariseert onze samenleving extreem. En op de dag van de invoering, maar ook op de dag dat je eigen politieke collega zelfs met de dood bedreigd wordt, moet je dit niet doen. Jongen wordt al zo lang met de dood bedreigd. Gekkenhuis dit land wat dat betreft. Maar u zegt ook dat moet je meenemen in je achterhoofd. En ze gooit misschien olie op het vuur, zegt u dat daarmee? Ja, zeker. En je hebt gewoon, Nederland heeft behoefte aan stabiliteit en aan een bestuur wat dit land bestuurt. En dan kun je niet uit de band springen en zeggen, ik heb daar als individu moeite mee. Dat kun je als individu hebben. Maar je bent op de eerste plaats natuurlijk een bestuurder in crisistijd. En dan heeft ze denk ik wel overwogen een keuze gemaakt. En wat mij wel puzzelt is, welke gedachten heeft ze erbij gehad? Ja. Het gaat, meneer Van Veldhuizen, Onno van Veldhuizen, burgemeester van Enschede. En D66er, zeg ik erbij. De laatste tijd wel vaker, hè, over een nieuwe bestuurscultuur die gewenst zou zijn. Macht en tegenmacht, maar zo'n openlijke tegenmacht binnen het kabinet. Is dat wat u betreft ook een brug te ver? Nou ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk om dat je met verkiezingen macht legitimeert om besluiten te nemen. En ik vind dat, ik sluit me aan bij alles wat is gezegd, dat hoef ik niet te herhalen. Er zit wel één plusje bij, de noodzaak om nou echt snel te formeren wordt met al die uitstappers natuurlijk alleen maar groter. Ja. Dat is de enige upside aan dit verhaal. Ja, upside, maar welke upside ziet u dan? Want tot nu toe een half jaar formeren. Nee, is niet eens geformeerd, een half jaar koffie drinken. Ja, heeft niks opgeleverd. Dat is precies de upside. Ik denk als je het... Het kan niet ik denk zeggen, dat het beste wat wij vanavond met elkaar kunnen zeggen als inwoners van dit land, jongens, zo snel mogelijk, zo breed mogelijk, nu echt aan de slag. Want het is ook niet meer te verdedigen en ook niet meer te beargumenteren. En ik heb ook goede hoop, maar dat is mijn onderbuik, die bedriegt me weinig, dat het nou ook wel gaat gebeuren. Oh, ja, kan dit daartoe bijdragen, dat dit intern misschien de gelederen laat sluiten, Jean Domen? Nou, ik denk dat het voor het CDA een nieuw en nog groter probleem begint. Het kan het hoofdstuk van een gewoon meer partijpolitieke ellende zijn. Waar ik toch hoop uit putten was de gang van zaken bij de algemeen politieke beschouwingen. Waarvan je kan zeggen, nou ja, op het moment dat er miljarden verdeeld kunnen worden, dan geld maakt natuurlijk wel gesprekken makkelijker. Maar je ziet dat daar in ieder geval ook van de kant van de VVD een poging is gedaan om iedereen erbij te betrekken. En in ieder geval ook een signaal te geven van, ja, jullie hebben wel degelijk inspraak in de manier waarop we dit geld gaan verdelen. Ik vond dat, ja, ik bedoel, het is zoeken met een lampje naar positieve dingen. Het is natuurlijk raar dat we na 6 maanden nog steeds geen missionair kabinet hebben. Maar voed toch de hoop dat er de komende weken misschien wat gaat bewegen. Maar terug naar het nieuws van vandaag. Dat vindt u geen positief ding? Nee, ik vind dat geen positieve vibe. Ik bedoel, het CDA zit natuurlijk al met Pieter Omtzigt. Zat het CDA in zijn maag? Het is de vraag hoe dat gaat uitpakken. En nu komt dit dan nog bij. Het is trouwens, u hebt ook jarenlange ervaring in Den Haag. Nummer 12, die Rutte verlaat. Nooit eerder in onze parlementaire geschiedenis verloor een kabinet zoveel bewindslieden. Nee, ik moest wel. Heel vroeger had je een, voordat we al die vakministeries kregen, had je een groot ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat ging over onderwijs, dat ging over de gezondheidszorg. Dat was een soort superministerie waar eigenlijk het hele binnenland onder viel. En je krijgt bijna het idee dat iemand als Stef Blok, die gaat ook over steeds meer, hè, dat we terugkeren naar dat soort tijden met een paar ministers die het hele land besturen. Volgens mij moet je nou ook de post van Keizer erbij doen, toch? Ja, het geeft eigenlijk aan hoe onhoudbaar dit is en hoe onwenselijk. En wat is precies onhoudbaar? Nou ja, dit kan natuurlijk niet al te lang doorgaan. En ik vind ook wel dat je er echt vraagtekens bij kan plaatsen. Dat bewindslieden, ik denk aan het vertrek van Cora van Nieuwenhuizen. Ik vind het is niet vrijblijvend op het moment dat je minister wordt. Hè? En ik vind je moet echt vermijden die sfeer, die indruk dat het kabinet een duiventil is waarvan je kan zeggen, nou ja, nu kwam er zo'n mooie gelegenheid voorbij. Ik vind het nu toch al tijd om wat anders te gaan doen. Stientje van Veldhoven, uw partijgenoot, verkozen ook een ander pad. Wat vindt u daarvan, Onno van Veldhuizen? Ik vind het allemaal heel begrijpelijk. Het zijn mensen. Hè, en natuurlijk is er een plicht om te blijven. Maar op een gegeven ogenblik houdt het ook op. Als mensen daarna weer aanspraak maken op wachtgeld, is het ook niet goed. Dus op een gegeven ogenblik moet je ook kunnen gaan. En wat vindt u, Vera? Ja, ik vind wel de manier waarop, want daar hadden we het net even over. Hè. Je moet met één mond praten, dat moet dus ook. Als je daar als individuele bestuurder moeite mee hebt, dan geef je dat aan en kun je zeggen, ik heb hier moeite mee. En dan weten jouw collega's dat. Maar het feit dat ze dat niet gedaan heeft en dat ze verrast door een interview in de Telegraaf, als je al probleem hebt, geef je het aan en zeg je, ik ga ermee komen. Maar het niet zeggen en het vervolgens openbaar zeggen is gewoon niet chic. U zei net ook al, Jean Domen, ja, dom is ze natuurlijk niet. Zij heeft ook wel in kunnen schatten dat dit dergelijke gevolgen zou hebben, deze uitspraak van haar. Het afwijken van de koers van het kabinet. Een open sollicitatie eventueel, maar waarna precies dan? Nou, dat is een goede vraag. Ik denk dat het speculeren begint eigenlijk nu al over wat dan de politieke bedoelingen van Mona Keizer zijn. Ik kan me ook voorstellen dat ze oprecht gewetensvroeging of problemen heeft gehad met wat hier gebeurde en geen andere uitweg zag. Dat zagen we al een tijdje natuurlijk. Ja, ze was natuurlijk. En vergeet ook niet, als je kijkt naar die verhoudingen binnen het kabinet, we zagen natuurlijk dat daar gedurende de hele pandemie, aan de ene kant had je de adviezen van het OMT en je had aan de andere kant, als het ging om de economische impact, stonden daar de ministeries van Economische Zaken, Sociale Zaken en ook Financiën, die steeds die andere kant van dat verhaal. Ja, de Jonge en Rutte werden voorgesteld als de witte jassen in het kabinet. Nou ja, waar natuurlijk Mona Keizer ook regelmatig een duit in het zakje heeft gedaan. Dus het komt inderdaad niet helemaal als een verrassing dat ze zich ongelukkig voelde bij de gang van zaken. In dat stuk, laten we dan teruggrijpen naar dat stuk van vandaag in de Telegraaf. Ik merk het ook aan mijn contacten met de evenementenbranche. Nou zeggen ze, Mona, waarom mogen we in onze branche de zalen maar voor 3/4 vol hebben en hoeft een feestcafé dat niet? Ik kan het niet meer logisch uitleggen. Bent u in staat geweest om met die ondernemers, om dat tegen die ondernemers, waar er velen van zijn, in Enschede, dat wel uit te leggen? Ja, dat is inderdaad gewoon moeilijk. Te moeilijk? Misschien wel. Omdat wanneer je kijkt naar Zandvoort, wat een enorme oploop is. Vroom. En uiteindelijk gelukkig maar 80 besmettingen. Dat laat ook iets anders zien, dat dus vaccineren enorm helpt. Zeker wanneer 95% van de mensen nu in het ziekenhuis niet gevaccineerd zijn. Geeft ook wel weer aan dat de maatregel waar ze zich tegen verzet in het belang van diezelfde branche heel erg belangrijk is. Omdat het daarmee de evenementenbranche weer op gang kan helpen. En ook de horeca weer op gang kan helpen. Dus dat vind maar ik die evenementenbranche is helemaal niet zo heel erg blij, hè? Nee, die zijn niet zo heel erg blij, dat weet ik. En de horeca was ook niet zo heel erg blij. Maar ook niet met één mond. Hè? Want je hebt natuurlijk horecaondernemers die zeggen, nou, doe mij die anderhalve meter maar. Ik als klant zeg, doe mij die anderhalve meter liever maar niet. Nee. Ja, als je je terras een beetje vol wil zeggen, dan heb je natuurlijk ook niet zoveel aan die anderhalve meter. Het ging net over die één mond, hè? Een kabinet spreekt met één mond. Ik herinner me Sigrid Kaag, die nadat ze toch flink wat zetels had gewonnen voor haar partij D66, die vrij snel ook, en op dat moment hadden we nog een avondklok, zei, ja, die moeten zo snel mogelijk vanaf. Ook niet met één mond, toch? Vera Tax, en dan wil ik de andere mensen vragen wat dan precies het verschil is. Ja, dat klopt. Nee, dat was ook niet met één mond. En dat is denk ik ook dat die tijd, hè, dat er dan gekeken wordt, maar kunnen we hier een oogje dicht doen? Kijk, als jij net verkozen bent en daarmee de meeste wind in de zeilen hebt, dan is die ruimte er meer voor. Ja, ze zat al wat langer in het kabinet natuurlijk. Nee, wel in het kabinet, maar ze was net gekozen als de nieuwe leider, een nieuw leiderschap. En dan heb je die wind in de zeilen. Is dat een verzachtende omstandigheid? Ja, als het gaat over krijg je ruimte. Van Over Veldhuizen? Ik vind het wat snel gaan. Wat zegt volgens mij was die avondklok met het kabinet door één mond ingevoerd. Ja, en was ook van de kant van de woordvoerders gezegd, dat doen we zo snel mogelijk ook weer weg. Dus wat dat betreft is het, zoals ik het me herinner, niet zozeer met twee monden. Alleen haar ambitie was wat groter om het sneller te doen. Echt een ander verhaal, zegt u. Ja, Jean Dome. Ik denk dat politiek, wat ik net zei, het kabinet spreekt met één mond. Maar je ziet dat bijvoorbeeld in verkiezingstijd ook leden van het kabinet, wanneer ze op campagne gaan, een zekere ruimte hebben om hun mening te geven. En dan wordt er ook wel eens afstand genomen. Wordt gezegd, nou, wij zouden het in de toekomst anders doen, want eigenlijk zijn we er niet zo gelukkig mee. Dat is all in the game. Maar wat je dus ook ziet, is wanneer het echt belangrijk wordt, wanneer en voor die coronapas geldt, dat blijkt ook uit die onderzoeken, die steun is niet unaniem onder de bevolking. Op momenten dat het belangrijk wordt en dat het ertoe doet, ja, dan is het belangrijk dat de gelederen gesloten worden. Je moet niet het luikje in de lift open doen als iemand net is ingestapt op weg naar de 10e verdieping. En dat was dit een beetje. Prachtige metafoor. En Ragna Niemeyer heeft misschien ook wel prachtige metaforen voor de wedstrijd Willem II PSV. Of misschien wel voor de tussenstand. Want 2-1, Ragna. Ja, nou ja, metafoor. Deceptie dreigt in ieder geval voor PSV. De 6 minuten extra tijd zitten er over 10 seconden op. En Willem II staat voor tegen de buurman uit Eindhoven. Een blunder van de keeper, een eigen goal van Zahavi. Leveren voorlopig 2 doelpunten op voor de ploeg uit de Tilburg. En PSV scoorde tegen via diezelfde Zahavi. Dat was nog de 1-1. Maar het publiek, massaal, vol stadion, dat viert natuurlijk de zege al. Wat kansloze pogingen van afstand van Sangaré zojuist. Grote kans voor hem in de eerste helft van de wedstrijd op de doellijn met de knie of het bovenbeen. Die had hij moeten maken, dan had PSV het zichzelf makkelijk gemaakt. Nu heeft PSV het zich moeilijk gemaakt, want het is voorbij. Fred Grim knuffelt Danny Landsaat en zijn andere assistenten. En Timo Wellenreuter, de man van een paar glansparades, dat is mijn favoriete Duitse woord. Ik gooi hem erin, Duitse keeper. Met een paar mooie reddingen hield hij zijn ploeg in de wedstrijd. Ook nog een poging van de ingevallen spits Romero in de slotfase. Maar zeker ook de kopbal van de aanvoerder van PSV, van Van Ginkel, die uit de hoek haalde. Uit een hoekschop was een prachtige save. PSV laat weer punten liggen, een week na het verlies tegen Feyenoord. Nu is het een nederlaag in Tilburg bij Willem II. U luistert naar WNL Opiniemakers met te gast Jean Dome, FD-journalist en vanavond opiniemaker Onno van Veldhuizen, de burgemeester van Enschede, van D66-huizen. U bent het nog een week, tenminste, burgemeester van Enschede, misschien nog wel wat langer lid van die partij. Vera Tax, u bent Europarlementariër voor de PvdA. Ja, de kwestie die zojuist op tafel lag en nog steeds wel ligt, is de kwestie Keizer. Zij had een brisant interview in de Telegraaf waarin ze zegt, die coronapas, ik kan me er eigenlijk niet mee vereenzelvigen, van mij had het niet gemoeten. Kijk naar al die ondernemers. Voor hen is het niet werkbaar. En dus voor mij ook niet. Ze spreekt dus niet met één mond. Dat is zeer gebruikelijk. En dus volgt daar het ontslag. Jean Dome, toch nog even die reacties op dat besluit. De verklaring van de minister-president. Dus dat op handen zijnde ontslag. Hoekstra voegt aan die verklaring het volgende toe. Ik betreur dit zeer en ik bedank Mona Keijzer voor haar enorme inspanningen voor het midden- en kleinbedrijf als staatssecretaris voor EZ De Jonge. Onze minister voor corona zou ik bijna willen zeggen, maar volksgezondheid. Die voegt niks toe. Zegt dat nog iets wat u betreft? Ik denk dat De Jonge, die heeft zich in zijn koffie verslikt vanochtend, lijkt mij, op het moment dat je dat overkomt. En voor Hoekstra speelt, wat ik net al aanstipte, ja, kijk naar de peilingen, naar de stand van het CDA op dit moment. Dit vergroot de interne problemen. Ze hebben net dat congres gehad, daar hebben ze min of meer de gelederen gesloten. En nu begint het gedonder eigenlijk weer van vooraf aan. Ja, het CDA begint wel heel erg te lijken op de PvdA, hè? Vechtpartijen, Vera Tax. Dat weet ik niet. Ik geloof dat de Partij van de Arbeid dat nog wat harder aanpakt. Dat we bijvoorbeeld leiders vlak voor de verkiezingen laten vertrekken. Dus ja. Ik weet niet of... ik geloof dat wij daar winnen van het CDA nog steeds. Aangeschoven voor het nieuws van 6:30 is Christian Bonenbakker. NPO Radio 1. Koning Willem-Alexander heeft CDA-staatssecretaris Keijzer ontslag verleend. Hij doet dat op verzoek van de missionair premier Rutte. Die stuurde Keijzer vanmiddag weg omdat ze in de Telegraaf haar twijfels had geuit over de inzet van het coronatoegangsbewijs. De koning heeft Mona Keijzer, zoals dat formeel gaat, op de meest eervolle wijze ontslag verleend. In de Afghaanse stad Herat hebben de Taliban de lichamen van 4 mannen publiekelijk opgehangen. Ze waren volgens de Taliban betrokken bij een ontvoering. Het ophangen van hun lichamen dient als afschrikwekkend voorbeeld voor andere ontvoerders, zegt de gouverneur. Een man uit Heerlen zit vast voor het bedreigen van minister De Jonge. Hij zou samen met 2 anderen te zien zijn in een video waarin ze zingen dat de minister dood moet. De verdachte werd eerder al veroordeeld voor het bedreigen van Kamerlid Pieter Omtzigt. En een partycentrum in Stadskanaal heeft een feest dat voor vanavond gepland stond geschrapt nadat de gemeente een waarschuwingsbrief had gestuurd. De gemeente was er via Facebook achtergekomen dat het partycentrum geen QR-codes zou controleren. Gerrit Hiemstra, wie van de zon houdt, moest vandaag denk ik lang zoeken, hè? Ja, of die moest naar het zuiden afreizen. Daar dus moesten we naartoe. Want... Waar moeten ze morgen naar afreizen? Gewoon thuis blijven, zou ik zeggen. Ja. Want ik denk dat er morgen in het hele land wel kans is op zonnige periode. Het zal ook af en toe bewolkt zijn. Vandaag was het inderdaad pas op de valreep dat het op veel plaatsen een beetje de zon doorbrak. Op heel veel plaatsen is het ook inderdaad bewolkt gebleven. Vannacht hebben we ook wat wolkenvelden. Minimum temperatuur van een graad of 13. Er is maar weinig wind. En morgen dus opnieuw een heerlijke, aangename herfstdag. Ja, 23, 24 graden. Precies. Dat is zomers, toch? Ik hoef helemaal niks meer te zeggen. Nee, zou ik het even afmaken? Nee, ik weet het niet hoor. De rest van de week. Het wordt inderdaad zo'n 20 tot 24 graden. Is ietsjes warmer nog dan vandaag. Ja. Het is wel zo dat in de middag, eind van de middag en in de avond zou er in het oosten en zuidoosten een enkele bui kunnen ontstaan. En daar zou ook nog wel een enkele met onweer bij kunnen zitten. Morgen is er ook weinig wind uit het zuiden, zwak tot matig. En dat heeft ook tot gevolg dat het morgen echt heel erg lekker zal aanvoelen. Nou, maandag hebben we dan eerst droog weer, maar later gaat het vanuit het westen regenen. Het wordt dan een graad of 20 nog, maar daarna wordt het koeler. Krijgen we temperaturen van een graad of 17 op dinsdag, dan is het nog wel droog. Maar vanaf woensdag is het wisselvallig en dan hebben we temperaturen van zo'n 16 à 17 graden. Dit is WNL Opiniemakers. Met Wieger Hemmer. Goedenavond en fijn dat u luistert. Nog steeds luistert naar WNL Opiniemakers. We zijn er nog tot 7 uur om precies te zijn. We zijn er nog 23 minuten en 18, 17, 16 seconden. Nou zo, dat gaat snel. Ja, als je plezier hebt met elkaar en dat hebben ze aan tafel, dan gaat de tijd natuurlijk ook snel. Ze verwijst naar Jean Dome. U bent journalist bij het Financiële Dagblad. Onno van Veldhuizen, u bent nog steeds burgemeester van Enschede. Maar u ziet ook die klok wegtikken. Maar nog een paar dagen en dan gaat u naar de Raad van State. Zo is het. Voelt dat trouwens als promotie? Poeh, man, wat een vraag. Ja, daar hebben we geen 23 minuten voor. Nee, het is iets totaal anders. Maar daar gaat uw hart ongetwijfeld sneller van kloppen. Want als jurist, ja, dat is toch het hoogste haalbaar. Nou ja, goed. Dat de laatste is natuurlijk zo. Maar mijn hart heeft ook altijd als burgemeester ook echt hard geklopt. Ja. Ik heb 22 jaar gedaan. Ook in Hoorn? Ja. In Nieuwkoop? Ja. En, 36 jaar, de jongste toen van Nederland? Ja, nou, ik geef je het woord maar. Ja, nee, maar kijk, dat is... je moet ook eens van kop af. En... dit was dan wel een hele mooie manier om ook van kop af te komen. Ja. En het is nou weer aan anderen. En Ik kijk uit naar een heel ander leven als staatsraad, maar zeker als rechter in deze tijd. Niet minder betekenisvol, zou ik bijna zeggen. Vera Tax, ik had u nog niet aangekondigd in deel 2 van deze uitzending. Bij deze dan, Europarlementariër voor de PvdA. Was mij niet opgevallen trouwens. Toch graag eventjes, zodat de mensen echt een goed beeld hebben van wie daar allemaal aan tafel zit. U kunt meedoen trouwens met deze uitzending via hashtag WNL of @WNL Opiniemakers of stuur een bericht via de NPO Radio 1-app. Ja, toch nog even met u doorgaan. U schreef in een brief aan uw lieve stadsgenoten. Deed me denken aan Eberhard van der Laan. Niet meer zo onbarmhartig hard in de volle openbaarheid te willen werken. Wat bedoelt u met onbarmhartig hard? Nou, af en toe gaat er een fluitje en dan moet je als bestuurder en zeker als burgemeester gewoon weer 100 meter sprinten. Dat fluitje gaat soms vaak achter elkaar. Soms ook midden in de nacht. En dat fluitje vraagt nooit hoe is het met burgemeester. Dat fluitje gaat en dan ga je. In stilte sta je altijd aan. Een soort een vliegwiel wat door blijft draaien. En zelfs als je rust hebt, gaat dat nog een tijdje door voordat je er bent. En als je een tijd ziek bent, zoals ik, 4,5 maand... Corona. Ja, dan wordt het ook eens wat stiller. En voel je dat ook. Dat wat je alles met hart en ziel hebt gedaan, dat ook kost. En de volle openbaarheid, hè, dat is de tweede helft. Ja, ik vind het publieke debat niet altijd even gemakkelijk en fijn. Want we hoorden net inderdaad die totale gek die onze minister van Volksgezondheid bedreigt, en ook eerder al Pieter Omtzigt. Die man loopt dus nog gewoon op straat. Dan denk je toch ook, hoe kan dat eigenlijk in dit land? Jean Domen, wat is er voor nodig om mensen wat langer achter slot en gendel op te sluiten? Zeker als je zo staatsgevaarlijke gek bent. Het viel me op toen ik zijn naam zag, dacht ik, die zijn we eerder tegengekomen. Dus ja, dat is wel op en nog niet zo lang geleden? Kennelijk wel vaker doen. In algemene zin, wat je wel ziet, en dat is iets van de afgelopen 10 jaar, is dat het publieke debat, het klimaat is enorm verhard. Er wordt veel sneller gescholden. Mensen hebben ook een medium, hè, sociale media, tot hun beschikking waarop ze all out kunnen gaan, dat ook doen. Ik herinner me ooit dat je hebt de Amerikaanse uitdrukking don't drink and dial. En dat mooi. maar dat zou ook voor sociale media denk ik wel helpen dat mensen. Dat ja, maar het zijn niet allemaal alcoholisten natuurlijk die dit doen. Nee, was maar het maar zo simpel. Dat je wat vaker nadenkt. Nee, er zitten ook mensen inderdaad die er genoegen in scheppen om de zaak op te hitsen. Ja, en die hebt u natuurlijk ook ontmoet, want u bent ook bedreigd. Had misschien vooral te maken met supporters home, vak B, harde kern FC Twente. Ook wel eens, maar echt niet in hoofdzaak, hoor. Want dat hebt niet. U gesloten. Leidde tot veel verzet en tot dreigementen. Ja, dat home sluiten leidde niet tot dreigementen. Dat was de wedstrijd Antwerpen AZ, die wij uit goede tierenheid wilden organiseren. Dat werd een hele heisa. Daar was het heel vervelend. Maar goed, genoeg andere keren. En weet je, daarvan zeg ik, kan niet, mag niet. Je moet niet van beton en teflon zijn om je democratische taak besturen te kunnen doen. Maar ik vind het meest tragische, en dat is ook wanneer we het hebben over het gesprek met de pers en door de pers en met de politiek, als het giftig wordt, wie gaat daar nog in? Dat is echt een essentiële voorwaarde, dat democratie laagdrempelig is en iedereen eraan mee kan doen. En je moet niet van plaatstaal zijn en beton en een ijzeren uithoudingsvermogen hebben om daarin te gaan. Zeker in deze tijd waar we zulke grote beslissingen met elkaar te maken hebben. Maar het is een kardinale kwestie. Turbulente tijd met heel veel gekken op straat. En mensen achter het toetsenbord die de meest vreselijke verwensingen uitsturen. Vera Tax, wie wil dat nog? Wie wil nog zijn kop boven het maaiveld uitsteken? Wie wil nog deelnemen op die manier aan de democratie? Zonder mensen als u, zonder mensen als Onno van Veldhuizen, wordt het een onbestuurbaar land, hè? Gelukkig doen nog heel veel mensen dat, omdat ze vinden dat een land bestuurd moet worden. Ja. Dus daar ben ik blij om. En dat het politieke. Maar we zien wel dat de behoefte afneemt, hè? Mensen steeds minder wethouders te krijgen, ook überhaupt minder raadsleden te krijgen. Je zou wel gek zijn. Je moet een beetje gek zijn. Dat is zeker zo. En zeker als je kijkt naar de functie van burgemeester. Want dat heb ik natuurlijk in die zin van dichtbij meegemaakt toen ik zelf wethouder was. En keek ook naar de functie van burgemeester. In Venlo, ja. Het is wel Het is altijd aan, altijd openbaar. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je familie. En dat vraagt ook iets van je. En het is harder. En op de een of andere manier, zeg maar, de hardheid blijft toch vaak hangen. Zeker in coronatijd heb je wat minder contact kunnen hebben met mensen. Dus dan is het ook lastig om positiviteit te krijgen. Maar het is gewoon hard. En het is moeilijk om heel vaak, en zeker in de functie van burgemeester, kun je dingen niet delen. Ook niet met je vrienden. Omdat dat gewoon informatie is die je maar niet kunt delen. Maar Jean Dome, we dragen met z'n allen collectief, door dus niet hard in te grijpen tegen dat soort totale gekken, onze democratie ten graven. Ja, maar kijk, het zit voor een deel natuurlijk ook in het politieke debat zelf. Dat is natuurlijk ook verhard. Ja. En het regent moties van wantrouwen. Toen ik in Den Haag zat tussen Paars 2 tot en met eerste kabinet Balkenende, was dat aanzienlijk minder. En we zien dus ook daar een verharding optreden, waarbij partijen zelf ook niet. Hè. U gaf net, mevrouw Tax gaf net ook een voorbeeld over hoe de Partij van de Arbeid met leiders omging. Ja, dat maakt het ook niet makkelijk en niet prettiger om een baan op te geven en de politiek in te gaan op het moment dat dat vertrouwen ook van binnenuit heel voorwaardelijk is. En ik vind dus wat dat betreft moeten politieke partijen ook wel wat aan zelfonderzoek doen en misschien wat krachtiger. Hè, we zitten natuurlijk zelfonderzoek, samen, Onno van Veldhuizen. We zitten samen in één systeem, hè, politiek en pers. En we maken het zelf. Dus daar zou je veel langer dan we nu hebben echt eens met elkaar goed over moeten praten in het belang van de democratie en de rechtsstaat. Maar gelukkig, en dat vind ik heel hoopvol, als we daar buiten onze bubbel zitten, de gewone mensen op straat, ik kan met iedereen praten en kan met iedereen een goed gesprek hebben. En mensen komen ook uit de moeilijkste dingen, met een beetje hulp soms, er heel vaak heel goed uit. En dan denk ik wel, ze hebben ons helemaal niet nodig. Het gaat prima. Oh, dat is toch wel even fijn om te constateren. Na die afgelopen 6 jaar overheerst wel het goede gevoel bij u? Absoluut, ja. Ja, maar dat is ook zo. De meeste mensen zitten niet zo achter hun laptop. Dat is ook zo. De meeste mensen niet. Nee. Ja, en die het wel doen, die kunnen heel veel kwaad aanrichten. Dat ik klopt, heb zojuist wel de mensen gevraagd om via hun laptop eventueel mee te doen met deze uitzendingen. Ja. Maar als ze gaan schelden, dan doe ik er niets mee natuurlijk. Nee, ik denk alles negeren. Wat aandacht geeft, groeit, hè. Dat vind ik altijd heel moeilijk. Moet je nou zo iemand weer hier bespreken? Want daar wordt hij groter van. Ja. En het is ook een soort narcisme om jezelf te zien. Sommige mensen hebben het conflict nodig om gezien te worden. En sommige dingen, die moet je met een bak antibiotica meteen bestrijden. En het verschil wanneer je het een moet doen en het ander moet laten, dat vind ik heel erg moeilijk. Ook omdat het me altijd heeft geraakt. Ik neem iedereen serieus. Ook anonieme mensen, daar kun je niet mee bezig zijn. Het heeft niet alleen zijn. U geraakt, maar ook de mensen die u lief hebben natuurlijk. Hè? En die u lief hebt. Ja, dat zijn gelukkig. Ben ik erg dankbaar voor dat dat zo is. Ja, natuurlijk doet dat zo. Hè? Ik kies voor dat vak, maar mijn gezin doet dat niet. Nee. En u sleurt ze mee. Ja, en zijn ze altijd bij me gebleven. En ik heb een heel sterk gezin. Echt. Dus dat helpt ook enorm. Maar dat geluk moet je dan wel hebben, dat zo is. Want dat weet je allemaal niet. Wat een helende werking heeft en kalmerende werking kan hebben, is muziek. Enig idee, Jean Dome? Ik zet mijn geld op Peter Maffay. Tada! Kijk, de Bruce Springsteen van Duitsland. Zo is dat. Ja, tenminste, daar lijkt hij toch wel een beetje op. waarom heb ik dit nummer gekozen? Ja, dat zegt het zelf, maar Onno van Veldhuizen. Nou ja, dat is het liedje wat wij hebben bij ons programma Duitsland, Nederland, Niedersachsen, Twente, Münster, Enschede, Über Siebenbrücken, musst du gehen. En voor mij zit daar ook nog de touch aan, wat weinig mensen weten, maar nu iedereen. Peter Maffay komt uit de stad van mijn grootouders, Kronstadt, Brasov in Roemenië, Duits sprekende Roemenen. Dus stiekem heb ik dat geplucht, want ik dacht, het is wel mijn programma. Nou, dat hebt u natuurlijk ook gewild, hè, om die bruggen te slaan naar Duitsland. Ja. Om die grens eigenlijk minder voelbaar en minder zichtbaar te maken. U zei net al, heel veel mensen werken wel van Duitsland in Enschede, van Enschede in Duitsland. Ja. Het moet nog meer. Wat moet er sowieso nog meer om die grens minder voelbaar te maken, wat u betreft? Echt op zijn Twents onmeunig veel. Het is iedere dag werken. Het is een soort haag die weer dicht groeit. Hè. Dan heb je net een stukje gegroeid, komt een nieuwe regelgeving en dan zit hij weer dicht. Europa helpt enorm. Want u bent begint helemaal te glunderen, vind je dat ja, u doet zo het vaak toe. Krijg je geen positieve feedback. Nee, Europa helpt echt enorm. Want dat helpt ook altijd om Duitsland en Nederland een beetje uit elkaar te halen en bij elkaar te brengen. Dus dat is een mooie koevoet. Nou, wat moet er nog gebeuren? Ik noem één dingetje. De energievraag neemt enorm toe, dat weten we. Allemaal elektriciteit. Onze elektriciteit houdt op bij de grens. En in Duitsland is het net zo. Dus als we in Duitsland te veel hebben en hier te weinig, dan kunnen we dat moeilijk deze kant op krijgen. We krijgen allerlei verschillende energiebronnen. Zonne, wind, fossiel, noem maar op, waterstof. Ja, dat moet wel door één net. Dus we gaan door een hele spannende tijd om dat te maken. We zijn nog geen eens begonnen. En voor een duurzame groei en al die mensen die daar wonen en werken, is het wel heel hard nodig. En ook voor Europa. Über Siebenbrücken. Vitesse en Fortuna Sittard gaan aftrappen om 7:15. Nico Bantia, ben je daar? Zeker. Dag Nico. Wat voor een wedstrijd verwacht je? Fortuna Sittard niet echt lekker bezig. Maar ja, datzelfde kun je zeggen van Vitesse. Nou, Vitesse staat nog wel in het linker rijtje op de 9e plek. Het opmerkelijke is wel dat alle punten zijn behaald in uitwedstrijden. Thuis in de Gelredome hebben de Arnhemmers alleen nog maar dikke nederlagen geleden. 3-0 tegen Willem II, 4-1 tegen FC Twente. Dus vinden ze het hier wel hoog tijd worden om de eigen fans weer eens op een goede wedstrijd te trakteren. Dat gaat Vitesse proberen te doen met de 19-jarige Daan Huisman in de basis. Hij krijgt de voorkeur boven Openda. Ook Tanane zit weer op de bank, maar Doekie is er wel weer bij. Hij is terug naar een schorsing bij Fortuna 2 wijzigingen. Tirpan is geblesseerd, Hansson gepasseerd. Baghdadi en Pinto starten daardoor in de basis. En Fortuna kan ook wel weer zijn succesje gebruiken. Laatste 3 wedstrijden allemaal verloren. En daardoor zijn zij gezakt naar de 16e plaats in de Eredivisie. We hebben fakkels gezien, we hebben rook en vlaggen. De sfeer is prima in Arnhem. Nu de wedstrijd nog, die is een paar seconden aan de gang. En het staat nog 0-0 dus bij Vitesse tegen Fortuna. Ajax kan de voorsprong op PSV uitbreiden van 1 punt naar 4 punten. Moeten ze wel zien te winnen van Groningen. Jan-Vincent van Zuiden, ook daar begonnen. Ja, goeie avond, Wierer. Klopt, we zijn een minuutje onderweg in de Johan Cruijff Arena. Het staat nog 0-0 en inderdaad, je zegt het al. Hier op het grote scherm in het stadion werd de uitslag van Willem II PSV getoond. Nou, je kan wel raden wat er gebeurde. Gejuicht natuurlijk, 2-1 voor Willem II. En dat betekent inderdaad dat Ajax, als ze winnen, 4 punten loskomen. Ja, moeten ze winnen van FC Groningen, dat niet zo goed is begonnen aan de competitie. 14e staat, maar 1 keer gewonnen. Dat was de eerste wedstrijd van het seizoen tegen Cambuur. En hebben het ontzettend lastig, hebben zich daarom ook maar aangepast. 5 verdedigers, 4 middenvelders en 1 spits. Zo lang mogelijk Ajax van scoren afzien te houden. En dan hopen dat je ergens een keer een kans krijgt. Dat is een beetje de tactiek van Groningen tegen Ajax. Dat ja, oppermachtig is begonnen aan dit seizoen. Met grote overwinningen. 9-0 tegen Cambuur. 5-0 tegen NEC. 5-0 tegen Vitesse. 5-0 tegen Fortuna. Ja, het zijn doelpuntenfestijnen bij Ajax dit seizoen. Tot nu toe. Kijken of dat vanmiddag doorgaat. We zijn 2 minuten onderweg in de Arena. Het staat nu nog 0-0. U luistert naar WNL Opiniemakers met Jean Dome, journalist bij het FD, Vera Tax, Europarlementariër voor de PvdA, en Onno van Veldhuizen, burgemeester van Enschede en prominent D66-lid. Prominent, ja, dat schat ik dan zelf in. Dat heb ik zelf toegevoegd. Zou ik dat ook doen, prominent? Gewoon D66-lid. Ach, daar moet je zelf niks over zeggen. Nou, ik hou het gewoon bij prominent. Okay. Welke coalitie krijgen onze oostenburen? De verkiezingen daar beloven reuzenspannend te worden. Er is geen natuurlijke opvolger van Angela Merkel en daarmee geen natuurlijke winnaar van de bondsdagverkiezingen. Und hier sind unsere Gäste in streng alphabetischer Reihenfolge. Guten Abend, Annalena Baerbock, Spitzenkandidatin, Kanzlerkandidatin der Grünen. Willkommen Armin Laschet, Kanzlerkandidat der Union. Und willkommen Christian Lindner, Spitzenkandidat der FDP. Und wir begrüßen natürlich auch Olaf Scholz, den Kanzlerkandidaten der SPD. Wir begrüßen den CSU-Chef Markus Söder, die Spitzenkandidatin der AfD Alice Weidel und für die Linke deren Spitzenkandidatin Janine Wissler. Morgen um 6:00 maakt een van deze mannen en vrouwen een vreugdedans, kan ik me zo voorstellen, om daarna zich te realiseren dat er een loodzware taak op hem of haar rust. Over die taak zo dadelijk meer. Vitesse Fortuna zit dat gescoord, Nico. Ja, en dat is verrassend. Fortuna Sittard dat op een 0-1 voorsprong is gekomen al in de 2e minuut van de wedstrijd. Ze krijgen een hoekschop aan de linkerkant. van het veld. En met heel veel gevoel krult Mats Seuntjes die bal in de bovenhoek buiten het bereik van Marcus Schubert, de doelman van Vitesse. Ja, en zo staat Vitesse dus op achterstand door een curieuze corner van Mats Seuntjes. 0-1, de voorsprong voor Fortuna Sittard. Aan het hoofd van de Duitse regering staan is een van de grootste economieën ter wereld. En ja, dat brengt een grote verantwoordelijkheid. Ik zei net een loodzware taak. Ja, zo is het toch, Jean Dome? Zeker. Kijk, en ik wil toch in algemene zin iets zeggen. Je ziet dat Nederland is een zeevarend land, erg op de zee gericht. En dat zie je eigenlijk tot de dag van vandaag. Wij kijken graag over de Atlantische Oceaan. Amerikaanse politiek smullen we van, Britse politiek ook. Order, order. Maar achter ons, waar we met onze rug toch vaak naartoe staan, ligt een land waar we eigenlijk economisch een onderdeel van zijn. 17e Bundesland. 17e Bundesland. Enorm belangrijk voor ons, die verkiezingen. Omdat het gaat over, ook over de economische toekomst van Duitsland. Duitsland staat er economisch op zich nog goed voor. Maar er is heel veel werk aan de winkel. Ik geloof dat het de campagneleus was van de Duitse liberalen, de FDP. Die zeggen nog nie gab es zoveel zu tun. Ja, als er zoveel werk aan de winkel is, hè? Ja. Valt dat de chef van die winkel de afgelopen 16 jaar kwalijk te nemen? Dat vind ik wel. Veel van de verkiezingsthema's op economisch vlak, waar ik dan vooral naar kijk, die lijken verdacht veel op de thema's uit 2017. Duitsland had in 2017 een probleem met digitalisering. Dat heeft Duitsland nog steeds. Dat zag je ook in de coronacrisis. De fax gaat eruit volgend jaar, hè? De fax gaat er inderdaad uit. Misschien voor de jongere luisteraars. Ja. De fax, dat is een apparaat waar je... dat ga ik niet doen. Dat is flauw. Maar dat is één van die punten. Hè? Je ziet een grote bureaucratie. En je ziet tegelijkertijd natuurlijk het paradepaard van die Duitse economie, de auto-industrie, die het ongenadig zwaar heeft gehad met de dieselaffaire. En eigenlijk zelf veroorzaakt? Ja, zelf veroorzaakt. Maar Schummelaffaire? Zeker. Nederland natuurlijk, een land waar ook we leveren veel, ook voor die Duitse auto-industrie. Het is natuurlijk wel in ons belang qua werkgelegenheid en onze eigen economische ontwikkeling dat ze daar een mouw aan weten te passen. En wat dat betreft worden het belangrijke verkiezingen, staat er veel op het spel. Wordt het een afslag linksaf met Scholz en misschien nog meer linkse partijen? Of gaat Laschet het toch redden? Nou, ik kijk even naar de laatste peiling van Allensbach van gisteren. En dan is het een nek-aan-nek race, wordt gesuggereerd van 26,25%. Maar vergeet niet dat Laschet een jaar geleden, als je keek naar de peilingen, de CDU-CSU stond ruim voor. En we zien die enorme comeback van de Duitse sociaaldemocratie. Je zou er als PvdA, denk ik, bijna van gaan watertanden wat daar gebeurd is. Nou, ga je vragen, bent u aan het watertanden, Vera Taks? Nee, dat doe ik niet vaak, maar je wordt daar heel hoopvol van. Dat geldt natuurlijk voor alle landen waar de PvdA, de Sociaaldemocraten het goed doen. Dat is niet alleen in Duitsland. Maar je moet natuurlijk ook kijken, wat is de context? En die is wel interessant. En als ik dan heel eerlijk ben... Ja, een blunderende concurrent, dat is ook wel. Precies, het is eigenlijk twee concurrenten die een blunderen zijn. Waardoor degene die het meest... dichtst bij Merkel staat, al heel lang de minister van Financiën is in dit kabinet. Die maakt geen blunders. En uiteindelijk kiezen mensen toch op de persoon die ze het meeste vertrouwen of die het land kan besturen. En als je niet blundert, dan helpt dat dus. Ja, u hebt veel contact natuurlijk ook, hè, met uw Duitse collega's binnen uw eigen fractie. Hoe is het gevoel daar? Ja, zij hebben echt alle vingers crossed dat ze het gaan redden. Dat de SPD de grote winnaar wordt. En dat is ook fijn. Zeker omdat je kijkt dat de Duitse delegatie een hele enorme klap heeft gekregen ten tijde van de Europese verkiezingen. Hè. Toen hebben ze echt enorm in moeten leveren. U kon iets inhalen? Met Timmermans? Ja, best wel veel. Ik had nooit gedacht dat ik erin zou komen. En ik kwam er ruim in. In Europees perspectief was het drama. Voor de Duitsers. Ja, en dat merk je dus ook in zo'n Europese groep waarin wij zitten. En dat mijn Duitse collega's die denken van dat gaat echt wel een verschuiving brengen. Ook in de sociaal-democratische groep. Hoor. Maar absoluut. Een verschuiving in dat land is dus sowieso nodig. Onno van Veldhuizen. Want ik kom zelf ook uit Twente. En dat viel altijd destijds al op. Want die elektriciteitspalen, alsof je 50 jaar teruggaat in de tijd. Is nog steeds zo. Hè? Daar valt ook nog veel winst te behalen voor de Duitsers. Ja, om over de wegen, de bruggen, Siebenbrücken, nog maar te zwijgen. Ja, nou ja, goed. Ik zeg het heel kort. Ik doe erg mijn best met drones, ook om die over de grens te laten vliegen. Ik heb denk ik wel een half jaar gedaan, misschien wel 9 maanden, om iemand in Münster te vinden. Oh, echt? Die zich das zugeeignet hat als verantwoording. Een drone was verschrikkelijk moeilijk onder te brengen in de administratie van Münster, want daar was geen doosje voor. Ja, logisch. Dus ja, dat vind ik ook. Ja, ik moet ook een beetje om lachen. Wij zijn altijd lokker, hè? Dat vinden ze fijn, onze Oosterburen. Lekker luchtig, lekker losjes. Ja, ja. Een beetje chaotisch, ongeorganiseerd, maar sympathisch. En aan de andere kant is dat heel erg opgedeeld en dus stug, omdat onze Oosterburen echt risicoavers zijn. Het moet voorspelbaar zijn. En ik denk toch, dan maar meteen van de kelder naar de zolder, dat Laschet vanavond of morgen toch gaat winnen. Juist vanuit die zekerheid, het conservatisme, wat er toch heel erg dik in zit. Om de geen wat u betreft, dat conservatisme is juist een groot gevaar wat dat betreft, zegt u. Hè? Want de Duitse economie moet rigoureus anders, Jean Dome. Ja, nee, ik denk dat er is enorm veel werk aan de winkel. Ik bedoel, de Duitse economie, het gaat ook om de groei van de arbeidsproductiviteit, dat soort zaken. Duitsland moet zichzelf vernieuwen. En het is natuurlijk, het is ironisch eigenlijk, hè, dat waar Merkel in het verleden er als de kippen bij was om aan te dringen op hervorming in andere landen, je eigenlijk moet zien dat wat dat betreft er onvoldoende is gedaan. En de vraag is, welke coalitie zou daar beter voor geschikt zijn? Je kan zeggen, nou ja, dit is een grote coalitie, zowel het CDU, CSU als SPD hebben onvoldoende ondernomen. Je zou een scenario waar je wat meer zorgen over zou maken, is dat de uitslag dusdanig is dat Scholz, die natuurlijk ook binnen de SPD eigenlijk tot niet tot de meest linkse vleugel behoort, dat hij een coalitie aan zou gaan met de Groenen en die Linken. En dan zou je wel kunnen afvragen of er inderdaad, los van belastingverhogingen die je dan kan verwachten, of er dan veel gaat gebeuren. Een coalitie met het CDU-CSU, FDP. De FDP presenteerde, ik wil dat woord toch noemen, het is zo mooi, een Entfesselungspact für die deutsche Wirtschaft. Dat kun je eigenlijk bijna niet vertalen. Ja. Een pact om het Duitse bedrijfsleven te ontdoen van zijn ketenen. Dat gaat ook over het kastje waar de drone in geplaatst kan worden. Dat gaat om bureaucratie. Die kant moet het wat u betreft wel op. Eén ding toch nog niet onvermeld laten. Dat zou zonde zijn. En daar hebt u ook ervaringen mee. Goede buren, heel belangrijk. Denk ik aan coronatijd. Denk ik aan extra bedden. Die hadden zij voor ons. Ja, en dat hebben we via het lijntje Enschede-Münster opgestart en bespreekbaar gemaakt. Bureaucratisch ging het natuurlijk niet. Maar, en dat was wel Laschet, die heeft toen gezegd, we gaan het toch doen. Morgen WNL op zondag. Zal het dan gaan, denkt u, met z'n allen, over staatssecretaris Mona Keizer, die straks geen staatssecretaris meer is? Ik denk het wel. En zo dadelijk Dionne de Graaf met heel veel voetbal. Blijf luisteren naar deze prachtige zender. Opiniemakers is een programma van WNL. De omroep van Wij Nederland. NTO Radio 1. Door klimaatverandering zijn er inmiddels 2 keer zoveel vrouwtjes als mannetjes kanoeten. Hoe zit dat precies? En bestaat er zoiets als een Tinder voor vogels? In de strijd tegen stropers worden Nederlandse honden ingezet om slachtanden, horens en schubben te vinden. En waarom zijn die honden voor ons zo enorm belangrijk? Want zij kunnen dingen die wij als mensen niet kunnen. Koolmezen zouden gaan helpen tegen de overlast van de eikenprocessierups. Is dat gelukt? En de fascinerende wereld van plant- en boomwortels. Morgenochtend van 7 tot 10, Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook dirigent Sir Simon Rattle en zijn London Symphony Orchestra met de 6e symfonie van Beethoven op 26 september. Bestel op concertgebouw.nl. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststof kozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Het leven zit vol tv. Beleef het volop met Ziggo. Kijk de beste duels op Ziggo Sport. Bedien je tv met voice control. Kijk haarscherp met 4K-beeld. En kijk waar je maar wilt met Ziggo Go. Ziggo, enjoy it all. Het is weer zover. Kortingfestival bij Expert. Met elke dag tot 20% korting op heel veel producten. Zoals alleen dit weekend 20% korting op televisies, muurbeugels en audioapparaten. Kortingfestival bij Expert. Kom naar de winkel of kijk op expert.nl.